premiera. Fundacja odbiorcy nie wybiera. Nie chcę słuchać, to słuchaj Norbiego Freya. 1998 to fundacjera. To jest to, co nas wspiera. To jara każdego zibera. Mikrofonowy człowiek, spędza sens nas powiek. I tym się jaram i bardzo się staram, żeby nie wyszło źle. Nie chcesz tego słuchać, to nie GG wspiera mnie, bo po tym podtrzymuje się. Bo tylko GG interesuje mnie, po którym na nogach zwania się. I czas wtedy staje. Tyle nie zostaje, gdy wyłoń mam Filisa. Wkoło znajomi z Kapolisa. Wiem, że jestem żywym elementem tego Tetrisa. To znów ta dzielnica, wielkie blokowiska. Spotkamy się, siema, co słychać? Kiermany Wiska, mam sztuk kilka z fixa. Skręcimy miksa, to nieuniknione jak apokalipsa. Tymczasem trzeba zadbać o finanse. Cierpliwie czekam na dobrą pasę. Obrałem trasę, mknę swym torem THC. Reflektorem na nie zawsze reflektuję, dymem delektuję się. Dobrze czuję, raz na ławce, raz na szkole. Raz za razem nowy czas jest. Raz za razem mam okazję słuchać oko, reprezentować numer jeden fundację. Najebka gwarantowana. Jednych jara twardymi wygrzewka, a tam wolę palić drzewka. Nie bardzo ci posłucha, trzeba mielić kibona w paluchach, teraz słuchaj. Przed wami konspiracja, uliczna konsolidacja. Zip skład to nie tylko F1, TBWC oraz W. Miasto W, reszta zipów jest tu, niezła koligacja. Umiejętności, demonstracja. Dla morałów demoralizacja, wkurwiających grafomanów deprymacja. Takie czasy, taka sytuacja, MSP, FJT, reakcja. Zip, zipero, legat, fundacja. Czeka. Niedługo, nie lega, pierwsze wydanie. Zip skład przed mikrofonem stanie. Powie swe zdanie o tym, co nieznane. O tym, co było i co jest widziane. To prawda, jeszcze raz powtarzam. Bo ja stawiam na rzecz to, co nielegalne. Nawijając indywidualnie, zawsze klops łatwy do kiermany spadnie. Próba zielonego i zapowiada się ładnie. Czuwak z umocnego, opromieniowanego. Dlatego dążę wciąż do tego samego. Na przykład starobędnego z dnia wczorajszego. Czy to jest stanu najebkowego i oka nastukanego przy okazji z takiego właściwego zjawiska trzymam codziennego, dobrze mi znanego, prawdziwego przykładu ziskotowego. Dla innych może nierealnego i co z tego? Przecież nie będę sprawiał wrażenia jelenia przydulanego. Raczej nie. WARD, 4 litery T, łatwo poznać je. Reprezentuje przede wszystkim siebie, a także oczywiście numer jeden fundację. Zip składu racji, raczej. Otwieram drzwi i wychodzę z bloku. Widzę zip skład blok na bloku. Zapamiętaj to, synu, to nie dzielnica z kolorowych snów. W komórkach pieniędzy żyje jak żyje i jest to nam w nędzy. Jak żyje ja, żyje każdy mój ziomek. Wordyzm mi świata, taki jest mój przydomek. Taki jest mój przydomek. Przed domem spukam oko i już kręci się gadka zagadką. Nie jak gamuj ze szmatką, który co dzień z rana pucuje swoje auto. Aż śpi jak psy jajco na wiosnę. Jeszcze na szczęście do tego nie dorosłem, nie zgubiałem. Wolę dzień z chłopakami puchać faję. Czas wtedy staje, tyle nie zostaje. Wolę dzień z chłopakami puchać faję. Sparzyć faję, zip skład nadaje. Co mam robić innego, może powiesz mi? Kolego. A dlatego całkowicie popieram zip składu racji. Nasze życie, nasze sytuacje. Hip hop nam sprawia zajebistą satysfakcję. Jak na sztukach, piękne kreacje. Teleport na libacji, ale tu potrzebny jest grubszy floty. Metody na to nie ma. Pogoni za kabzą, można się zajebać. Pamiętaj, nikogo nie sprzedać potem tylko. Możesz za to kurwa grubo wegać. Czas wtedy staje, w tyle nie zostaje. Wolę dzień z chłopakami pukać fale. W tyle nie zostaje. Zip skład nadaje. Czas wtedy staje, w tyle nie zostaje. Wolę dzień z chłopakami pukać fale. Zip skład nadaje. Czas wtedy staje, w tyle nie zostaje. Wolę dzień pukać fale. Pukać fale. Zip skład nadaje. Czas wtedy staje, w tyle nie zostaje. Wolę dzień z chłopakami pukać fale. Chłopakami pukać fajo! Na strita! Chłopakami pukać fajo! Ja czas to dostaję, tyle nie zostaje. Wolę dzień z chłopakami pukać fajo! Dzień z chłopakami pukać fajo! Mark Pervings, siema!